صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dini gayba iman temelleri üzerine bina edilmiştir. Ayet ve hadislerde bize haber verilen cennet ve cehenneme, sonsuza kadar sürecek olan ahiret hayatına görmeden inanmak imanın şartlarındandır. Görünmeyen gayb hayatının gerçeklerine iman bizimle kafirler arasındaki en büyük farklardandır. Gözle görülmeyen fakat varlığını inkar edemedikleri ve bütün hak kitaplarda anlatılan bu gerçeğe ancak kalpten tam bir teslimiyetle iman edenler ahiret hayatında kazanacak olan kişilerdir. Bir gün gelmesinde hiçbir tereddüt bulunmayan ahiret günü tam bir kalp teslimiyeti gerektirmektedir ve insanoğlunun aciz aklı bu olayları anlayabilecek, idrak edebilecek seviyede değildir. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste ahiret hayatına ait gaybi gerçekler anlatılmaktadır. İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz etmek üzere aramızda doğrulup ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. İnnekum mahşuruna huffaten uraten uzlen. Ey insanlar! Şüphesiz ki siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu vaadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. Haberiniz olsun, iyi bilin ki kıyamet günü insanların ilk giydirileni İbrahim aleyhisselamdır. وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِالرِّجَالِ مِنْ اُمَّتِ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ Haberiniz olsun ki kıyamet günü ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına sevk edileceklerdir. فَأَقُولُ Ve ben diyeceğim ki يَا رَبِّي أَصْحَابِي Ey Rabbim, bunlar benim ashabım, benim ümmetimdir derim. فَيَقُولُ Ve denir ki اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكَ Muhakkak ki sen, bunların senden sonra ne yaptıklarını, neler ihdas ettiklerini bilmiyorsun. فَاَقُولُ Ben de derim ki, كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ Salih abd olan İsa aleyhisselamın dediği gibi derim ki, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ف۪يهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Ben aralarında bulunduğum sürece durumlarını gözettim. Fakat sen beni öldürüp aralarından alınca onların denetleyicisi ve gözetleyeni sadece sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. اِنْ تَعَزِبْهُمْ فَاِنَّهُمْ اِبَادُكَ Eğer onlara azap edersen muhakkak ki onlar senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Şayet onları affedersen فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ muhakkak ki sen mutlak güçlü ve hikmet sahibisin. Feyukal ve denir ki, innahum lem yezalu murtaddin ala aqabihim. Bunun üzerine şöyle denilir. Gerçekten onlar, sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde geri dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler. Sevgili dinleyenler, bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü insanların kabirlerinden kalkıp yeniden dirileceklerini yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz biçimde Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaklarını bildirmektedir. İnsanoğlu kefenlenip de mezara konulduktan sonra ahiret hayatı başlamaktadır. Ölüyü kendisinin mezarına kadar üç şey takip eder. Ehli, malı ve amelleri. İkisi döner ve bir tanesi onun başında kalır ki kabirde ve ahiret hayatında kendisine asıl fayda verecek olan da budur. Bu noktadan sonra kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ya bu kabirde ona azap olunur ya da nimetlendirilir. Çıplak olarak kabire giren elbette çıplak olarak mezardan dirilecek ve ardından Allah-u Teala'ya hesap vermek üzere bütün insanlar akın akın mahşere koşacaklardır. Tıpkı dünyaya gelir gibi yalın ayak, çıplak ve hatta sünnetsiz olarak tekrar dirilen insan yanında getirdiği bu amellerine göre hesaba çekilecek. Ahiret hayatına şüpheyle bakanların elbette ki ahiret için çalışmaları düşünülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri dünya hayatının ardından çürümüş kemik yığını olduktan sonra yaratılışın bu kemiklerden başlamak üzere ahiret hayatında dirileceğini söylediğinde onlar da inanmamışlar, sen ancak bir yalancı kahinsin demişlerdi. Gözlerinin göremediği, akıllarının idrak dahi edemediği ahiret hayatına inanmak onlara imkansız geldi. Bu hadis içinde zikredilen ve delil olarak getirilen ayeti kerimelerden de anlaşıldığı gibi, kıyamet günü insanların yeniden diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanacaklarını haber vermekte. Bu diriliş ve yeniden yaratılış, insanın ilk yaratıldığı annesinden doğduğu şekilde olacaktır. Onlar cisimlerinden, bedenlerinden hiçbir şey kaybetmemiş olarak yeniden hayata döndürüleceklerdir. Allah-u Teala'nın vaadi böyledir. Onun her vaadi, her sözü haktır ve mutlaka gerçekleşecektir. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde ilk giydirilecek kişinin İbrahim aleyhisselam olacağını haber vermekte. İbrahim aleyhisselam imanından dolayı ateşe atılırken elbiselerinden soyulmuş olması sebebiyle ahirette ilk giydirilecek olanın İbrahim aleyhisselam olacağı söylenmiştir. Peygamber Efendimiz ümmetinden bazılarının cehenneme sevk edildiğini görünce onlara olan düşkünlüğü ve merhameti sebebiyle Allah-u Teala'ya yalvarır ve onların kendi ashabından, kendi ümmetinden olduğunu söyler. Ancak kendisine verilen cevapta cehenneme sevk edilen bu kişilerin kendisinin ümmetinden olma vasfını taşımadıkları, dinde olmayan ve kendilerini İslam dairesi dışına çıkaran işler yaptıklarını, bid'atler işlediklerini, günahlara daldıklarını ve bu sebeple de cehennemi hak ettikleri hatırlatılır. Bütün bu olumsuz davranışlarıyla bu kişiler Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmış, Peygamber Efendimizin yolunu ve izini takip etmemiş, sapıklar ya da isyankarlar zümresine katılmışlardır. Hadisteki ashabım lafzından şirke bulaşmamış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve sünnetleri ile yetinmeyip bu dinde yeni bid'atler ortaya çıkarmış olan günahkarlar kastedilmektedir. Aksi halde Müslüman olduktan sonra küfre dönen, aydınlıklardan sonra tekrar karanlıklara dönen kişileri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müdafaa etmesi düşünülemez. Thank you. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası olan Ebu Talip hakkında Allah beni vazgeçirene kadar senin için şefaatçi olacağım dediğinde indirilen bir ayetle müşrik olarak ölenlerin kabirleri başında bulunması ve onlar için ahirette bir talepte bulunması yasaklanmıştır. Onlar senden sonra ne bid'atler ortaya çıkardılar ne kötülükler yaptılar diye cennetten alıkonulan günahkar insanlar, dinde bid'atler çıkaran, hem Allah'a ve hem de Resulüne verdiği sözde durmayan, ahde vefa gösteremeyen bid'atçi, cahil kimseler kastedilmiştir. Sevgili dinleyenler, bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kendi dinini kemale erdirmiştir. İbadetlere dair hiçbir hal ve konum müphem bırakılmamışken, birileri kalkar da ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağını değiştirirse yahut da ehli sünnet itikadına aykırı görüş ve düşüncelerini ortaya atarsa dinde bid'at çıkarmış olur. Bid'atler aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetlerine apaçık bir meydan okumadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın İslam dini hakkında getirdiği her şey kıyamete kadar geçerlidir ve yeterlidir. Bundan sonra her kim kendi kafasından ibadetlerin konum ve şeklini değiştirirse Allah'ın peygamberine karşı gelmiş olur. İşte bu kişilerin yeri ateştir ve yine böyle kişiler için şefaat de kabul edilmeyecektir. İnsanların kendisinden sonra sünnet ve hadisleri apaçık belli iken sapıtan bid'atçiler hakkında Peygamber Efendimiz Allahu Teala'nın huzurunda kendini müdafaa eder ve Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen İsa Aleyhisselam'ın söylediği ifadeleri anar. Ben aralarında bulunduğum sürece durumlarını düzelttim. Fakat sen beni öldürüp aralarından alınca onların denetleyicisi ve gözetleyeni sadece sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Onları cezalandıracaksan şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlayacaksan mutlak güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin buyurur. Efendimiz kendi ümmeti için oldukça şefkatli ve merhametliydi. Vefatından az önce kendisi ümmeti için merhametliydi. Hatta vefatı anında bile ümmetim diye vefat ettiği haber verilmektedir. Sahabesinin yanlış durumlarını kendisi bizzat düzeltirdi. Veda haccında ise sahabesine, dolayısıyla kendi ümmetine şöyle nasihat etmişti. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. İyi bilin ki onlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Kur'an ve sünnet çizgisinin hudutlarının dışına çıkmak, peygamberin yolundan ve izinden ayrılmak, insanı ya isyankar olarak veya iman dairesinin dışına çıkmak suretiyle kafir olarak Allah'ın huzuruna götürür. Her iki halde de sonuç pişmanlıktan ibaret olur. Sevgili dinleyenler, dolayısıyla bu hadiste üç şey ortaya çıkmakta. Bunlardan birincisi, kıyamet ve ahiret hayatı haktır. İnsanlar ilk halleri ile ve bütün unsurları ile yeniden yaratılacaklardır. Herkes orada ameline göre hesaba çekilecek ve herkesin yaptığının karşılığı tas tamam verilecektir. Allah'ın dinini değiştiren ve ona itikadi, ameli bid'atlar sokan cehennem azabıyla azaplandırılacaktır. Bunlardan küfre düşenler ise ebediyen cehennemde kalacak, günahkar asiler ise suçları miktarınca ceza gördükten sonra cehennemden çıkacaklardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel edip ona sımsıkı sarılmadıkça bir kimsenin sadece peygamberin ümmetinden olduğunu söylemesi veya ümmetin içinde yaşaması onun kurtuluşunu sağlamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine, hadislerine bağlı kalmak ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye kavuşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Gününüz hayırlı olsun. sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.